Bokolali bozo, to pesa na kalo bokwe. Sheri ezala kele bandeli kobo sanate. Bomba na motema e. Na motema e. Bolingo na biso, bokotani na pasi. Lopango koluka tango nyoso, ngona e komona. Oye binga na meli mbono, oya bolingo e siliko le kanga na zoto e. Eko melanga mama, tango nyoso kombona yo na mono ko e zangate. O malade, tovandi na yo, sanza moko na ndambo, yo ye ko e bisanga. Yo ya kikota la bandeko Mokolo ya kikota la baboti banga Nala obombe la kinganzo koko makipembe ni ya bozongi Shushu salinga boye Mote mabolingio Kana beli moto Shushu salinga boye mama Mote mabolingio Bana beli moto Na beli moto Nala beli yanga moto nala Tenyo lo belanga ite Akima ye kilola Akenende lububashi Takipa ye mingi ite Atana konga moko Chuchu zalinga boye, motema molingio, bana beli moto. Chuchu zalinga boye, mama, motema molingio, bana beli moto. Bomba sabata bakala boko, bana pesi ala mwanya, yokala boko. Otingi nga na pasi, na lobombeli nga na motema e Zonga azalaka, mwana lubumbashi e na la e Mokani boli mwana kati, otingi nga na basu sipe na kwale Obombeli nga na la, langwe kokio eko e bisanga Sina lo pomelinga na motema e Toka zaraka mwana lubumbashi e na la e Mokati boli mwana kati otikita na basu sipe na kwale Mopomelinga na la tangwe kokiwe koe bisanga